राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब बोलो मैं क्या सुना है, कोई बात हो चलो। आप स्वयं विचार करो कि बहुत सा समय चला गया है, रहा हुआ समय जा रहा है। हिसाब करो कि इतना दिनों में इतनी उम्र में इतना लाभ हुआ, इस हिसाब से पूरा लाभ हो जाएगा उम्र में। अभी कितनी पता नहीं है, तो ये तो जल्दी करना चाहिए ना। दूसरे कामों में लग जाते हैं, बाद पहले विचार और विचार में लग जाते हैं, तो और विचार क्या कर सकेंगे हम? थोड़ा पैसा कमा लो, कोई मकान बना लो, सरसरी शादी कर लो, कोई मुकदमा जीत लो, ये क्या होगा? इसे क्या हो जाएगा? जो वास्तव में हमारी उन्नति है वो तो उस तरह ख्याल नहीं है, और इधर बचे ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, और ये अधूरा रहेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े हुए, उनका भी काम बाकी रहा, तो आप सब काम कैसे पूरा कर लोगे? पता है नहीं जीने का। असली काम करना चाहिए, दूसरे काम बिगड़े तो बिगड़ो, असली काम रहना चाहिए। दूसरा काम बिगड़ गया तो ये बिगड़ गया, सुधर गया तो बिगड़ गया, दूसरा काम तो सुधर गया तो ही बिगड़ गया। अल्प काल बनाओ उदय स्थल और आज तुलसी जो निज मरण है, तो आप कहीं का क्या कहो? तो सुधर गया तो ही बिगड़ गया, बिगड़ गया तो ही बिगड़ गया, वो तो एक खातर नहीं है। अरे पारमार्थिक काम सुधर गया तो सुधर गया, नहीं तो बिगड़ गया है। मौका है, अभी बड़ा सुंदर मौका है। अभी कलयुग में, और कलयुग में भी अभी का प्रवाह जो बह रहा है, इस भाव में अभी जो समय है बहुत अच्छा है। अभी बात चली थी, मैं विशेष जानता नहीं हूँ बाहर क्या हो रहा है। थोड़ी थोड़ी हवा आती है हमारे पास, बड़ी गड़बड़ी मची हुई है, बहुत विचित्र। उसमें जो ये मौका है, ये कोई निश्चित ही है भगवान की कृपा से। तो जो मिलता है, अपने सुनने को मिला है, तो विशेष लाभ लेना चाहिए। विशेष लाभ ले सकते हैं हम, बहुत विशेष ले सकते हैं। सजग हो जाए, सावधान हो जाए, लगन हो, तो बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं। ऐसा मौका है, अवसर आया हुआ है। बार बार ऐसा अवसर मिलता नहीं है। अब भी कई जगह सत्संग हो रही है, कई जगह कथा हो रही है, कई जगह कीर्तन हो रहा है, कई अच्छे उद्योग में लगे हुए हैं, परंतु संसार को देखते हुए कितने हैं? वे सभी गिने जाए तो संसार देखते बहुत थोड़े हैं। कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन आदि में लगे हुए बहुत थोड़े मिलेंगे, और अपना तो बहुत ही थोड़ा काम। हमारा परिचय और विचार तो बहुत ही थोड़ा है, थोड़े भी थोड़ा है। पर जितना सत्संग कीर्तन भजन पाठ और सत्संग जितनी कथाएं हो रही है, सब मिला कर तो अभी दुनिया कितनी बड़ी है, बता होता है बहुत थोड़ा है। तो फिर अपना को तो चेत करना चाहिए। पूर्णम यते न पते, जब तक मौत न आ जाए तो जल्दी से जल्दी अपना उद्धार हो, ऐसा कहना चाहिए। विषय करो सर्वतर साथ, ये विषय सग रहे तो मिल जाएगा, हरेक भी आध्यात्मिक बात हरी से नहीं मिलेगी, उद्धार की बात हरी से नहीं मिलेगी। ये पारमार्थिक बात केवल इच्छा पर निर्णय, केवल सुख दुख है वह मतलब पुराने पाप और पुण्य वे हेतु है, दूसरे हेतु है। आध्यात्मिक उन्नति में तो केवल आपको चाहना होनी चाहिए, और संसारिक चीज चाहना मात्र से नहीं मिलती। चाहना भी हो, उद्योग भी हो, प्रावधान भी साथ में दे तो मिलती है। इसमें प्रावधान स्वतंत्रता नहीं है, ये तो स्वतंत्रता है एकदम। स्वतंत्रता में भी मैंने देखा है, मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद भी लगा हूं, तो जैसे शेष जी के सिद्धांत साफ साफ ठीक, ऐसे हरेक चीज मिलते नहीं। मैंने देखा है बहुत कम जगह मिलता है, दूसरा वो तो हमें पता नहीं है। हमारा तो शेष जी के पास आया है, तो ऐसे शुल्क जी हुई बात है मिलती नहीं। ये बातें मिलने पर भी उद्धार नहीं करते, फिर कब करेंगे? अगर क्या है, कैसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ पता है नहीं। पारमार्थिक शुद्ध शुद्ध बात नहीं है। मैं भी कोई प्रार्थ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कठिन मानता है, कोई शुभ मानता है। गीता की बातें बहुत विचित्र मार्ग देती, गीता की बातें विचित्र है। भागवत में से आती, भागवत में मतलब वेद व्यास की वाणी में है विचित्रता, पर उनका भी अर्थ करके तरह तरह से करते हैं लोग, ठीक तरह करते हैं। हमारी संस्कृति है बहुत विचित्र, पर हम तभी कहने के पात्र होते हैं जब उससे हम लाभ ले लें। तुम्हारा अच्छा है, जो अच्छा है, हमारे धन धान्य सब है, तो रोटी खाई की भूखा मरा कहीं अच्छा है। असल तो वह कम से कम अपना पेट भर ले तब तो ठीक हमारे बोल रहता है। तो हम अपने सिद्धांत को अच्छा कहने के पात्र तभी होते हैं जब उनसे अपना लाभ ले ले, हमारे जीवन को हम सफल बना ले, तो हम कह सकते हैं कि भी हमारा सिद्धांत अच्छा है, हमारी बातें अच्छी है। नहीं तो शर्मा जी कहते हुए धन सन बहुत है, संपत्ति बहुत है, और अब भूखा मरे आपको क्या कहूं। अपने को वैसा बना ले, उसी डाली में डाल जाए, तब बलिया गया। शूकी दो गीता गाई नहीं रही, कुटुंब न पाले कमाई नहीं रहते, शूकी दो गीता गाई नहीं। गुजराती पद आता है, गीता के आगे जाए टीका करे कुटुंब बड़ा, पैसा दे भेट पूजा आ जाए और कुटुंब बड़ो बाबूजी कथा करो। तो अपने भाई सार्थ बनाओ, आपको शंका हो तो पूछो। हमारे मन में आती थी पहले, कोई बताने वाला नहीं मिलता है। जैसे रामदारी से बात करी जो, कोई बताने वाला नहीं मिलता। इसके तो बहुत ज्यादा थी, ये तो कहते मेरी शंका समाधान कोई करने वाला है कि नहीं संसार में, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे तो ऐसे तो नहीं थे विशेष। अब ये बात तो नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, जानते नहीं है, अब ये मानते नहीं है, करते नहीं है। अगर वो तो मानेंगे करेंगे तब होगा, पर बताने वाला तो हमारे हाथ ही बात नहीं है, मिले ना मिले। बातें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, और करो तो काम बहुत थोड़े दिन हो जाए। ढिलाई चलने से तो ऐसा मालूम होता है कि बहुत बड़ा काम है, और तत्परता करो तो बहुत सूर्त हो जाए, तो थोड़ा सा काम है। नहीं तो इतना लंबा काम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? करो तो बहुत सूर दिखत रहो, पंथ तू हे रो हे चालत है अति सोरो, दूसरे पसंदीत है, चलो बड़ा सुना है, बढ़िया मार्ग है, लोग सब तरह शांति। वर्तमान में शांति, भविष्य में शांति, अपने लिए शांति, दूसरों के लिए शांति, ऐसी दूसरी बात है। थोड़े दिनों में जरूरत नहीं है। देखो एक बात बताओ, खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, जो चीज बनानी पड़ती है उसमें समय लगे, जो चीज मौजूद है उसी को बचाए तो उसमें समय कैसे लगे, इसमें भविष्य है ही नहीं, ये तो वर्तमान निकाल है। थोड़े भी नहीं, थोड़े तो कहते हैं, वर्तमान की विश्वास है। सबके प्राय जची हुई है कि धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे संसार का काम धीरे धीरे होगा, पारमार्थिक काम धीरे धीरे नहीं है, इसलिए भविष्य ही नहीं। वर्तमान कभी अभी अभी जैसे बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जपो, ये भी लंबा है नाम जपना है। वास्तव में जो बात है समझना है, श्रद्धा विश्वास हो जाए तो तथा विवेक से देखो, अपना ये अनुभव है, सबका अनुभव है कि बालपन में था वही मैं हूं आज, ये बिल्कुल अनुभव है कि मैं वही हूं, पर शरीर और संसार वो तो वैसा नहीं है, परिस्थिति वैसी नहीं है, साथी वैसे नहीं है, भाव वैसे नहीं है, देश वैसे नहीं है, काल वैसे नहीं है, संयोग वैसे नहीं है, साथी वैसे नहीं है। तो इससे अनुभव सिद्ध है कि ये अभाव कैसे रहेगा, ये तत्काल होने की बात बताऊ, तत्काल जब आज दिन का अनुभव है कि हम वही है, हमारे सामग्री जो वो नहीं है, तो अभी सामग्री की तरफ विचार न होकर के बिल्कुल विवेक ये कहता है कि अभी क्या कर दे, अभी इसकी आशा वासना तृष्णा न रखे। अभी देखो बात मार्मिक है कि आप सुख का त्याग मत करो, आपका तो सुख त्याग कर ही देगा, नियम है। बताओ कोई सुख रख सकता है, तो फिर आज क्यों लोलुपता रखो, आज ही अभी अभी अभी अभी विवेक से सिद्ध होता है कि हमारे साथी कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं, कोई साथी नहीं है, तो ये अनुभव है हमारा, हमारे साथ में कोई नहीं है, तो अब साथ कौन रहेगा। तो ज्ञान योग है ये क्या करता है, ज्ञान योग कर्म योग ये वर्तमान में सिद्धि करता है, जिसमें ज्ञान योग तो बहुत ही वर्तमान में सिद्धि करता है। सिद्धि क्या, जो त्याज्य वस्तु उस त्याग के लिए कर्म ज्ञान योग खास है, विवेक अपना विवेक खास, अपने विवेक से सिद्ध होता है कि ये परिस्थिति रहने वाली नहीं है, क्यों तो कोई भी परिस्थिति रही नहीं आज तक, तो अभी ये परिस्थिति कैसे रह जाएगी, बिल्कुल अनुभव है, इसमें वो शास्त्र सत्ता की जरूरत नहीं है। तो ये रहेगी नहीं तो किसके भरोसे बैठे हो, ये कि और धन हो जाएगा और ये जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अरे भाई है वो नहीं रहेगा तो करोगे, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हो जाए तो रहेगा कौन सा, वो तो न रहने वाली बात है सभी। आज ही तत्व ज्ञान हो जाए, आज अभी अभी हो जाए, त्यागात शांति निरंतरम, त्याग अंतर तत्काल शांति, और त्याग करने पर वस्तुओं कमी होगी नहीं। हमारी एक बात और है, त्याग करने से ज्यादा आएगी, कमी नहीं आएगी। तो फिर आज अभी से ही भजन में लग जाए, कितनी बढ़िया बात है। भोगों का संग्रह का जो विचार है ना, ये निरर्थक है। मैं तो कह रहा हूँ कमा कर धन को वो भी निरर्थक ही होगा, आपके काम तो आएगा नहीं, पाप झूठ को और वो आपके काम आएगा, धन काम आएगा नहीं, जिस धन के लिए करते हैं वो तो लेगा, पाप होगी आपका। इस बात से दुगुण दुराचार आज अभी छूट जाओगे, अभी इसी क्षण अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। ये बात तत्काल करने की है, ये समय निकालने की नहीं है, अभी अभी विचार हुई कि भाई अब अन्याय नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, झूठ खबर नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, करेंगे नहीं अब तो, ये अभी कर देंगे अभी तत्काल। और ये निश्चित सी त्याग होने पर वेद आप साफ होगा, असाधन का त्याग करने पर साधन आप साफ होगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये वर्तमान की बात है। त्याग नहीं हो तो उसमें सोचो कि त्याग तो करता है, त्याग होता नहीं है तो फिर सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, प्रार्थना करो, ये उद्योग करो। इस विषय में उद्योग करें उसकी बात सच्ची मिलती है। जैसे इनकी बात कही भी कोई समाधान करने वाला तो मिल ही गया था, इस विषय में मिलता है जरूर। संसार की इच्छा अगर संसार की वस्तु मिल जाए, नियम नहीं है, पर इसमें तो नियम है, इसमें तो नियम है, जहां उनको सब मिला सब मिलेगी, सब बात मिल जाएगी। और वो अपने हाथ की बात है, बेपरवाह कर रखी है, लापरवाही है। उद्धार की इच्छा नहीं हो तो आते ही नहीं, तो इच्छा तो है परंतु इच्छा है वो भी होगा। ये भविष्य की बात बहुत ही खतरनाक है, भविष्य की आशा है, ये जस्ती नहीं बात के तत्काल है। मनुष्य कहते तो भजन करोगे तो अभी थोड़े मरे, यही उत्तर होगा, अभी थोड़े मरते हैं हम, अरे मरेगा अभी, मरेगा कल नहीं मरेगा, जो मरता है वो अभी मरता है, बताओ। अरे कहते हैं अभी थोड़े मरते हैं, अरे अभी मरते हैं, देखो झूठी तो बोलो भाई, इसमें शंका करो, संदेह हो तो। मरते वो अभी मरते हैं, कल मरते हैं, कहते हैं अभी थोड़े ही मरते हैं, तो कब मरते हैं सर? जो मरने वाला अभी मरता है, अभी बोलो सच्ची है झूठी, झूठी और शंका करो। कहते यही अभी थोड़ी मरते हैं, मरते सब अभी मरते हैं, कल मरते हैं, क्या जी जब मरे तो अभी मर रहा है कि देरी मरता है? जब कभी मरेगा तो अभी मरेगा, मैं अभी तो नहीं मरते हैं, तो अभी थोड़े मरते हैं, अभी तो मरता ही है, अभी मरेगा, जब मरेगा अभी मरेगा, जब कभी मरेगा, कहीं मरेगा तो अभी मरेगा, कल मरेगा, अभी मरेगा तो अभी थोड़े ही मरते हैं, विचार करो आप, अभी तो मरते ही हैं। अगर ये बात ठीक समझ रहे तो आप तेजी आ जाएगी आपके, इस बात को समझ रहे तेजी आ जाएगी, कुछ पता नहीं महाराज, हम यहाँ बैठे हैं घर पर पहुंच जाएंगे, है पक्का विचार, चलेगा ही विचार, बस रोजी आ जाते पहुंच जाते हैं, तो पहुंच जाते हैं, रोजी ना पहुंच जाते हुआ। अभी आपको बताऊं की बात, अभी विचार है कि अयोध्या में रामायण का पाठ हो, इसलिए विचार हो रहा है, और विद्यावती ने कहा कि मैंने अयोध्या देखी नहीं है, अयोध्या पाठ सुनना है, करना है, और सुन सके हो तो अपना मसाला वैसे ही है, और तरह का है, ये मिट्टी दूजी है वही है। कल एक आदमी सड़क पर जा रहा था, तो चक्कर लगाई रोटी खत्म हो गई, वो वैसे तो हम लोग ऐसे ही तो है, और तरह के तो क्या पता है, पट मिल जाएगा तो तू नर और विचार करे कुछ तेरह विचार धर्यो ही रहेगो। इस बात से चेत करना चाहिए ना, और अभी अभी हो जाए, अभी अभी आप विचार कर लो, अभी हो जाएगा। ऐसे लोगों की कथा सुनते हैं हम, बम्बई की बात सुनी है, कोई अखबार की बरसों की बात है, अखबार में बात आई कि एक बैंक के दीवार पर एक आदमी बैठा था, घूमने को गया, वहां बैठा था, घूमते बिचार बैठा था। तो एक लड़का समुद्र में स्नान करने के लिए गया, पति लोटा लिया हुआ सब गया, समुद्र गया तो गया, फिर गया ही गया, कुछ आया ही नहीं। पीछे उसको खोज कर लाए, लंबी चोटी लटकती थी उठा कर लाए, तो वो बंक पर बैठा उसने उसी दिन चल दिया, वो उसको देख उसी दम ही चल दिया, घर गए ही नहीं। कब भजन स्मरण करेंगे, क्यों नहीं घूमने गए, घर गए ही नहीं। ऐसे नागपुर की बात सुनी, अगवान आई थी कुछ वर्षों पहले, ये पुरानी बात है। उसमें आई वो आपस में बात कर रहे थे कि भजन करने भगवान पर एक साधु बन जाएंगे, तो बन जाएंगे क्या, बन जाएंगे अभी मुझे अभी बनेंगे। जाकर स्त्री हुआ तो माता जी भिक्षा दो, स्त्री को माँ कह दिया, हमने माँ कह दिया। ऐसे आदमी हुए होता है ऐसा। रजीव जी की बात सुनते हैं तो वह जो ऐसे हुए भाई, एक वो ब्रह्म देवता मिले थे हमारे कलकत्ते में, वो कहते हैं मैं रसोई बनाई बहुत, बस चलाता था तो बस चलता था, तो एक दिन साई को बड़ोदी की बात बताई चलता था, तो पीछे से मोटर आई, मोटर गए क्या था इधर क्या था, बीच में क्या करते, मैं तो बीच में क्यों चलते हो, क्या इधर क्या उधर, मन में कुछ विचार हो रहे थे, क्या उधर छोड़ दे। केवल कपड़ा लपेटा होता एक डंडा हाथ में लंगोटी भीतर पर, गोंद पुराने गोंद गोंद आए थे, तो यू तत्काल हो गए बात ही। उसमें भी फिर उसमें ही लग जाए तत्परता से, केवल साधु तो हो जाए पर उसमें तत्परता से लग जाए, वो बहुत कम तत्परता से जाए। ये अभी होने की बात है, ये भविष्य नहीं है, इसमें इसमें भविष्य नहीं है, क्योंकि प्राप्त करने वाली वस्तु भी तैयार और प्राप्त करने वाला आप भी तैयार है, देरी किस बात की, परमात्मा तो है ना मौजूद है, अगर आप चाहते हो तो बात हट जाएगी। आप जो चाहोगे तो भगवान चाहेंगे, तो आपका उद्योग भगवान का उद्योग होगा, आपका उद्योग थोड़ा हो तो भगवान का थोड़ा, भगवान का थोड़ा भी कितना बड़ा है, ये यथाभाव प्रबंधी। आप अपने बल से चलोगे, भगवान अपने बल से चलेंगे, तो क्या जरूरत देर लगेगी, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। विचार हो जाएगा बस आ रही है तो हो गया हो गया, दमदार मेरा पार बहुत जल्दी सिद्धि हो सकती है। और भगवान की कृपा होती है विचित्र ढंग से, बहुत विचित्र कृपा हो रही है। अपने लेने वाले ले लें तो अभी अभी ले लें, अभी अभी अभी ले सकते हैं। इसी समय तोरणम यथित न पति दंड मृत्यु आवत, जब तक मृत्यु नहीं हो तुम जल्दी कर लो भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये अभी करने का है अभी। परमात्मा है जू है, मानते नहीं है, इतना ही है, नहीं मानने से प्राप्त नहीं है, मानने से प्राप्त है, प्राप्त तो है ही, प्राप्त है ही, मान्यता में देरी है, मान्यता हो तो भी प्राप्त है ही, मानो तो प्राप्त है, न मानो तो प्राप्त है। नारायण नारायण नारायण।